Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Csak onnan indítom a történetet, hogy volt ez a nagyon rona boldog. Ugye volt a boldog, egy ilyen boldog és boldogtalan. Egy ilyen üres tekintetű, kócos pulikutya. Senki nem értette. Akitől elhatárolódott még az úszószövetség akkori elnöke is. Így van, a gyárfás azt mondta, hogy nem. Neki ez semmi köze, hiszen ő csak az úszószövetség elnöke. Úgy nézett ki, mint egy madárijesztő. És azt láttam, csak nem tudtam pontosan elolvasni, csak tudom, hogy megint van valami őrület, hogy ők most választottak újabb két kabala figurát, ugye? Van, így van, Waterly Lili és Walter Willy. Várják, így hívják őket. Két nagyon jó, nekem egyébként nagyon sokan savazták őket, a figurna nekem maga tetszik, ilyen kis szárnyas akármi. Az a baj, hogy a Walter Willy... De Juditnak jobban tetszett. A őnek is sokkal. Az a baj vele, érted, hogy ez az angol slangben az fütyi. Tehát, hogy az egy... konkrétan az egy műbráner, tehát ennyit hadd mondja ki, érted? Hogy így hív, bemész egy ilyen sex shopba, és kérsz egy Walter Willit, és akkor egy ilyen műanyag 30 centes esküszöm. De. Tehát az a fura, amikor beírod a nevet, és ütsz egy entert, akkor feljön egy olyan hirdetés, amin egy hölgy egy kádban lubickol éppen. Itt még azért megfelül az analogia, szerintem ugye az úszóvilágbajnokság, a víz, csak azt lehet látni, hogy a hölgy nagyon boldog, és nem azért, mert a hosszú katinka csapott elsőként a célba. És a Walter Willy az a vibrátornak az a slangje. Hát ő hogy adj egy Walter Willy. Igen. Van belőle fapatos, és abban nincsen semmi. És a Walter Willy, és a Walter Lily az pedig. Hát az lehet, hogy fiú verzió. Nem, a Lily, a Lilyvel betaláltak olyan értelemben, hogy ott nincsen szerintem semmi gond. Tehát, hogy ez nem egy műajak. És ezt a nevet sikerült és most adni. Sikerült, ugye Magyarországon mindenki nagyon örült neki, csak senki nem vetett, hogy egy ember nem volt, aki ezt a Google-ba beüti. Mert hogyha én kitalálnék valaminek egy ilyen nevet, akkor az lenne az első, gyerekek, futassuk már meg valakinek. Igen, hát ha a világháló kidob mondjuk két találatot, és akkor már nem csinálod. Na most, ha ide beütött, próbált ki, a Google-ba a Walter Willit beütött, akkor azonnal ezek a képek jönnek, amit a Jani mondott az előbb, hogy a sellő lánya kádban jól érzi magát, de nem egyedül. És milyen jó, hogy erre egyedül kerestél rá, és nem pedig, hogy gyere Panna, Soma, gyertek! Gyertek, srácok! Keressük meg az új kabala figurát, nagyon cuki lett állítólag. Én már láttam a rajzfilmet is, amit csináltak hozzá, nagyon aranyos. Beütöd ezt, és akkor a néni ott. Azért vagyok csöndben, mert én beütöttem a Walter. Mert meg is van a karjai. egyrészt tudom, mit kap Viki. Kettő, hogy beütöttem, hogy Walter Willy, és hát itt minden van, csak nem az úszószövetség kabala figurája. Tehát gyerekek, itt tulajdonképpen minden megérkezett. A pisztoly alakú kis maklövőtől kezdve, a pumpáson keresztül, a hajlíthatóig, az egyenesig, tulajdonképpen minden. Illetve közben egészen szürális fura módon egy-egy gyárfás kép, illetve Walter Willy valóban a kabala figura, két ilyen 30 centis más Walter Willy között. Hát jobban, aki a gyárfásra gerjed. Ki mit vinne magával a fürdőkádba? De gondold el azt a külföldit, aki azt mondja, hogy oké, eljövök Magyarországra, úgyis baromi sokat költöttek rá, 9 milliárdnak indult, most már nem tudom, 80 milliárdnál tart, tehát hogy írtózatos, képzeljétek el, olimpia lenne. Na most azt képzeljétek el, ugye? Tehát egy úszó EB vagy egy úszó VB így elszáll. Pont a háromszorosánál. Háromszorosánál? Nem, 9-ről vagy 10-ről indult, és most már 80-nál vagyunk? Hát van írtózatos. Úgy volt, hogy 30 volt a tervezet, és akkor olyan 90-nél tartunk. Az való háromszorosánál. Ugyanezt az olimpiánál nem tudnánk eljátszani. Papíron? Papíron, így van. Hát csak a dagály úgy volt, hogy az 9 milliárd lesz a felültes, és most vannak 80-nál. Brutál. Nincs valamilyen számokat találni, megnézzük. Én többet tudok, de lehet, hogy az összköltség az tényleg csak háromszor, de azt tudom, hogy a dagálynak az átépítése, amit eszem hozzá a Dunáról egyébként gyönyörűen néz ki, de csak onnan senki nem nézi. Senki nem nézi. Néhány BKK-val közlekedő hajós, aki pótolja a hármas metrót. De szép lett. Na, valaki még? Ja, senki nincs. Biztos, hogy más újságot olvastok. Nekünk csak a lokál jár. Na jó, megint helyben vagyunk. Szóval... Nem, csak azt akarom mondani, hogy képzeld el azt a külföldét, aki azt mondja, oké, menjünk el jövőre, vizes VB, mégis indul a mi úszónk, és akkor nézzük meg, Walter Willy, üssük be, nézzük meg, hogy akkor hol lesz ez. És kijön neked három rohadt nagy vibrátor. És arra gondolsz, hogy ezek a magyarok. Wow! De bátor! Milyen formabontó? Az összes német kisnyugdíjas, és minden brit a levegőbe csap. Ez az irány Budapest! És azt gondolják, hogy hát ez egy ilyen szabad szellemi vizes vébe. Ilyen szabad szellemi vizes vébe lesz, hogy beütött egy Waterville-i, és óriási dildók, meg nem tudom mit jelennek meg. Néha közben egy-egy gyárfás kép, akkor azt gondolják, hogy hát ez egy szabad ország. Hát ide kell jönni. Hát ez kell. A COVID. Én ebben az országban akarok élni. Na, írjátok meg nekünk, drága hallgatók, jó? Küldjetek el SMS-ben, hogy mik azok a magyar szavak, amiket veszélyes kimondani külföldön, mint például Waterville, amit én most már nem mondok, jó? Tehát erre Lali. Mire? Lalira. Lalira? Lali. Water Lali. Igen. Mondjuk csak ezt se értem. Oké, mielőtt akkor a témát felvezetem, csak mondjátok meg, mi az Istennek kabala figura? Miért nem engedjük el ezt a kabala figurát? Megpróbáltuk, nem megy. A gyerekek aki, miatt. De most ebben jelen esetben kit érdekelnek a gyerekek? Merchandising. Mi hát, az anyabanán? Akarsz hazavinni egy gyerekek? Anya, a fiókodban pont ilyen volt. Igen. De akkor a néni miért a szájával eszi? Húsolja, csike, most érünk az iskolába, megmondtam, hogy ezt a témát itt ne hozz föl. Szóval hagyjuk a francba ezt a vizes VB kabala figurát. Ne legyen kabala figurája. Voltunk egy boldog, ronda volt, üvegszem volt, olyan volt, mint egy madárjesztőkének kicsipkedték a szemét. Rósnyán néz ki, hagyjuk. Utána beválasztottunk két ilyen pisztolyos vibrátort, mint Waterville. Hát engedjük el. Hát nincs kabala figurája a 2018-as vizes VB-nek. Hagyjuk a fenébe. Hát ez nem megy. Most a Lali mennyivel jobb? Mert mindennek volt. Ott van a Misa Maci, a mai napig is emlékszem. Jó. Legjobb egyébként, megszólalt a kommunista. Az utolsó sportversenyre emlékszik, az a moszkvai olimpia. A moszkvai olimpia. Megszólalt a komcsi, Misa Maci, rá mindenki emlékszik. Ott is van, érted, mindenki emlékszik rá. Szabad köztársaság. Na, tessék, emlékszünk rá? Emlékszünk kell. Misa Maci. De miért nem mondtad Szeút, vagy Barcelonát, vagy Sidney-t, vagy Riót? Mert arra már nem emlékszem, az volt a fiatalkorom. Mert az itt volt tegnap. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. A rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló. Halló. Halló. Halló. Valaki. Halló. De kórház. De kórház. A legjobb arc. Békéscsaba mentőszolgán. Nem, ez a Békéscsaba mentő. Nem a mentő? De kórház? De kórház? Kellett volna egy mentőt rendelnem. Már ma milyen nap van? Szóval nem szerdán? Nem. Ma mi van? Kert? Nem. Csütörtök. Megtanult. Az egészet. Úristen, beleflászta. Az egészet. A kórház, hát az a legnagyobb. Akarjuk, akkor mindjárt be is játszom. Na, itt van, újra hallgatunk. Teszünk egy kísérletet. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt, hello! Azt hiszem, hogy Orsi, hello Orsi, honnan hívtál minket? Sziasztok, én Hajdú-Bihar megyéből Sátról hívtalak titeket. Azt a minden segítek. És mit csinálsz? Dolgozol? Hát még most itthon, vagy még igen, itthon vagyok, készülődöm, majd 7:30-ra megyek dolgozni. Mi a meló? Óvodában dolgozok itt helyben, és hát nagyrészt az óvodavezető munkáját segítem. Óvodatitkár. Óvodatitkár vagy. Hát, mondhatni, igen. Uh-huh. Jól van, Orsi, kivel játszanál? Janival, milyen kélyesen mondtad ezt. Hát, igen, lehet is. Janival. Megértelek. Dögös kis csáó vagyok. Igen. Hát igen, bocs, Balázs. Ja, gyerekek. Ő tudja dolgozni, hidd el. Ennát azért nincs ebből gond. Jól van, na figyelj, jól játszol egyébként, ügyes vagy, Orsi? Hát itt reggel mindig meghallgatom ezt a játékot, mert sajnos csak hétig tudlak hallgatni titeket, és mindig hallgatom, én is beszélem magamba, hogy én mit válaszolni, de hát könnyű magamba magyarázni, meg most itt veletek, mert nagyon-nagyon izgulok. Izgulsz. Jó. Hát borzasztóan izgulok, hát mikor megkérdezem a telefon, hát azt hiszem, hogy a telefon kiesik a kezemből, annyira elkezdem mindenemre megni, hogy Jézus Isten, el se hiszem, hogy bekerültem. Na, hát akkor majd meglátjuk, hogy mire mész ezzel az izgalommal. Jó, mehetünk? Hát,

Te jó Isten. Na, lassan ott tartunk, hogy az életével játszik az, aki metrózik. A titkosítás nem járt föld felszínére. Igen, meg vadvízi evezésre. Vigyél magaddal a poroltót, vigyél magaddal a levezőt. Elemlámpát. Vigyél magaddal olyan, nem tudom, gumicsizmát, ami jól le van földelve, tehát nem ráz meg benne az áram. Tehát most ezzel röhögünk, de kínunkba egyébként. Hát persze, hát én nap mint nap utazom ezen a vonalon. Hát gyakorlatilag szinte ezen csak, mert 80%-ban ezt a metrót használom. Én is látom, látjuk, mindannyian ott állunk a peronon, és akkor bejön egy szerelvény, végignézve a szerelvényen, és csodálkozol rajta, hogy odáig elgurul. Durva, egyébként tényleg, mikor mész fel, én nagyon régóta nem metrózom. Félelmetesen néz ki. Tehát, hogy így nekünk már úgy megszokta a szemünk, de hát, hogy mire gondolhat valaki, aki mondjuk ide jön Londonból, vagy New Yorkból. Hát gondolod-e olimpiát rendezni? Egyébként meg akár Moszkvából is. Hogy ez valami múzeum járat, vagy ez ilyen élő 3D-s múzeum, vagy hol vagyunk? Ez egy interaktív kiállítás? Nem, nem, mi így metrózunk. Azt hittem, ez egy föld alatti múzeum, ahol most megyünk. Gyere, leviszlek a világ legnagyobb metró múzeumába. És eljön az idő, hogy kinézel az ablakon, nézd halak, igen. Ott vergődik. Most esett le a Dunából. Egyenesen. Ha most bedobsz egy botot, már ki is foghatod. Ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Igen, az a durva, hogy az M3-as az kevésbé modernnek tűnik, mint a millenniumi föld alatti vasút, ami több mint 100 év. Igen, mert azt ugye rendben rakták, hát, szép. Igen. Hát nem egy egyszerű történet. Nem egy egyszerű. Egyébként is közben ők azt mondják, és azért ez megdöbbentő egyébként, hogy mi meg nem tudunk felelősen dönteni az olimpiáról, hogy akarunk-e vagy nem. Nem? Én tudnék felelősen dönteni. Én tudnám, hogy mit kéne tenni az olimpiával. Kinéztél már valami földfelszínit? Utólagosan? Nem? Moni nem mondja, hogy felejtsd el a metrót? Félsz, ne menj le? Vagy neked ez egy kalandúra? Hát... Nem? És Móninak is. hogy igazából meg mit csinálsz? Tehát, hogy mivel utazol? Nagyobb távolságokat megtenni azért nem egyszerű felszíni közlekedéssel. Tehát, hogy persze lehet, de hát két pont között a legrövidebb út az egyenes. Vagy az íves. Igen. Jönnek a szlogenek egyébként, küldhettek. Ez jó ötlet. BKK, nagy választék kalambolt. Az írt, hogy ami az alagútban történik, az az alagútban is marad. De nézzük egy-két BKK, meg BKV szlogent, hogy mit jelentenek, ugye minek a rövidítése. Kezdjük hallgatni, hogy írják meg nekünk. Biztosan közel kerülsz a halálhoz. Kockáztas utasz velünk. Noi, mi küldte nekünk? Bátran, körültekintően közlekedj. Egy baromi kemény körülmény. Borulj ki, közleked. András küldte. Azt mondja, hogy BKV brutálisan kemény vidámpark. Teljesen. Igen, Darth Vader építkezési vállalkozás, az erő velünk van, a határidő ellenünk. BKK, beszaratunk kisköcsök. Ja, igen. Beszaratunk kisköcsök. Az új metroszlogen halásorank. Köszönjük szépen, nagyon igen. BKK Budapesti Katasztrófa Központ, Edit küldte nekünk. BKV, mert hülye azért mégis vagy. BKV szlogen, szállítunk és végük. Szállítunk és félünk. Köszönjük szépen, Laci. Laci küldte, BKK a füstbe ment el. Gyönyör. BKK nagy választék kalandból. Jenő, köszönjük szépen, hogy elküldted. Hát nagyjából ezek az ötletek jöttek. Kitartás mindenkinek, aki metrón utazik. János majd beszámol a friss állapotról. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Drága, szeretett hallgatóink, mi itt vagyunk, de mégsem pihenünk, ezen a héten mi nem vagyunk, de itt vagyunk, mert hogy jönnek a Reggeli Show legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival a Rádió 1-en. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el hétköznap Reggeli Show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. 6 óra múlt pontosan 5 perccel. Hello Jani! Hello Feri! Sziasztok! Hello! Hello! Jó reggel! Ami nem változik, az a taps. Ami nem változik, gyerekek, az a taps. Mert hogy ez... Ez pontosan ugyanaz. Illetve egy másik dolog nem változik, hogy János eltűnik a megszólás előtt. Tehát, hogy ez a két hét azért ez nem elég hosszú idő ahhoz, hogy igazából dolgok nem változzanak. János 5 másodperccel az zene utolsó rész előtt eltűnt. Felszívódott. Hova mentél? A kézkrémemért csak. Az a baj, hogy itt van sercegnyem, és mindig bezárom. Mindig. Hát ez az első nap, amikor bezárhatom. Miután betettem valamit, és azt szeretem valami kirabolni, de gondolom megint körbenéztetek az adatot. Oké, mikrofon, igen, megvan, fókustáv, itt van, jó, akkor ki nem hiányzik? Senki. Kezdhetjük is. Igen, volt egy kis körbenézés. Na, várjál, még adok rá egy kicsit. Jó, jó, közel beszél egyébként, jó, mert ez picit más. Na, drága hallgatók, hát itt vagyunk. Tudjátok magatoknak állítani a pult alatt egyébként, igen, a hangerőt. Soha rögtön nem volt ilyen jó hangod. Soha nem, vagy, soha nem szóltam ilyen jól. Igen. Rögtön eszembe jutott szegény Ákos. Melyik? A Kovács? Hát a Hunyád. Ja? Hunyád Ákos, mert hogy utána kellett mindig állítani a mikrofont, mert hogy megsüketült az ember. Na, drága hallgatók, hát hosszú út vezetett idáig. Igazából, bár csak két hétnek tűnt, de szerintem ezzel a két hét alatt legalább öregettünk 10 évet. Igazából, amennyi minden történt. De a lényeg, hogy majd részletekben ezt el tudjuk mesélni, szerintem, meg egy csomó mindent, amit el akarunk. Viszont ami a legfontosabb, hogy itt vagyunk. Így van. A Rádió 1-en vagyunk, meg lehet bennünket találni online, meg lehet találni bennünket ugye Budapesten analógon, majd mondjuk a frekiket egyébként, a Győr Miskolc, hol János bekészítette akkurátus módon mindenkinek kinyomtatott külön kis papírkát, így van, de már a Facebook oldalakon is fenn van, a Ferién is, a Mornikon is, a tieden is. Én is kitettem. Mindenütt így. Meg hát ahol nem vagyunk frekin, ott ugye ott van az internet, azért igen, reméljük nagyon sokan hallgatnak bennünket. És ahol nincs az internet, ott van a türelem. Előbb-utóbb oda érünk. Igen. Vagy legyen ott a türelem. Előbb-utóbb megérkezünk majd azt oda hittem, is. Igen. Azt hittem, hogy a hosszú útra azt gondolsz, hogy amikor azt mondod, hogy hosszú út áll mögöttünk, akkor arra gondolsz, hogy beültél az autóba, adtál egy kis gázt, aztán lassítottál, mert már itt voltál. Mert nektek ez most ez parádés. Úgy, nagyon jó. Nagyon jó. Én mondjuk most a városból jöttem, ezért én már 17:30 itt ültem, mert nem tudtam kiszámolni, hogy mikorra ér ide. Okos Feri, érted a városból? De nem megszokásból egyébként jöttél, hogy bementél a 102-t. Ja, nem arra indultam. Nem értem, hogy miért nem engednek be a biztonsági öreg, és mondjuk Feri, ez nem az a rádió. De M1 M7-ről ez nagyon jó lesz az egyébként neked is. Gyakorlatilag beérünk. Gyakorlatilag tulajdonképpen 10 perc, de ezek sem változnak egyébként. 5:33-kor sikerül startolnom, tehát úgy terveztem, hogy nagyjából 17:30-ra beérek. Még egyszer léci, csak mert nem tudom felfogni az értelmét annak, amit mondtál. 5:33-kor nyitottam a garázskaput. És 5:20-kor kelt? Nagyjából, 5:20-kor mondom, most már felkapok valamit. 5:20-kor már ott álltam a megállóba. Neked hogy? De metróval, nem? Egy picit Ferenciek tér és akkor onnan föl? Így van, idáig ugye az volt, hogy a Népligetnél le kellett szállnom, most a Ferenciek teréig jövök. Ez azt jelenti, hogy háromszor nagyobb esélyem van arra, hogy lerohadjon alattam a 3-as metró. És nem akarsz taxival jönni minden reggel? Elintézzük. Majd átfogszom a szerződésem. Jó, óvatos a gyerekem, azért ez nincs benne. Figyelj csak, most egyébként tudsz jönni hajóval. Megvan a zseniális. Na jó, arról egy picit később. Arról egy picit később beszéljük, mert az... Figyelj, zseni. Ja, ha előbb indulok, egy megszólalást. Ha előbb indulok, azt meg tudom csinálni, lemegyek érted a Ferenciekre. De ez csak egy ilyen első adás. Igen, első adás lendülete, lelkesedése. Első adás ígérete. Ez kedre elmúlik. Igen, ott állsz majd 6 órakor. Hol vagy, Bali, hol vagy? Ne haragudj. Még egyelőre az ebegyenlét bevezetül, úgyhogy sajnos nem tudlak. Sajnos nem tudlak felvenni. Még így is 3-4 óra alatt benn voltam, ami azért nem gyenge. 3-4 óra alatt érkeztél meg? Igen, hát akkor nagyjából ugyanazt a szintidőt futod majd. Igen, de mondhatni. Picit ezek a reggel ilyen kis szeánsz jellegű dolgok, hogy bemegyek a pékségbe, iszok egy kávét, nézegetem a lányokat. Hajléktalanokat a Népligeti aluljáróban, az mondjuk hiányozni fog már nem holnap. Fog hiányozni, mert a Ferenciek tere pont ugyanúgy, ez csak kisebb. Na mindegy. Ne menjünk át. Jó, ennyi az a lényeg, hogy persze. Szép. Azt szeretném kérni, hogy minden igen? olyan hallgató, aki a 7 éven keresztül névvel együtt írta alá az SMS, tehát a Perecek, a Szatyik, a mindenki, dobjatok már egyet, én igen. úgy akarom látni azokat és az embereket, azt nem? A hangulatba hozó lányoktól, hogy jöjjenek ki a pult alól. Nálam már volt kettő gyerekek, igen. Na, gyorsan egy-két közérdekű információ, ugye egyrészt élő adásunk van, így az első adása tekintettel, ugye a Facebook oldalon. Facebook oldalon már van élő. Élőbe megyünk. Köszönjük össze és hallgatunkat. Láthatjátok a baromi szép stúdiónkat, és hát mindent, ami új, tulajdonképpen új szaga van a dolognak, de tényleg, tehát ezen még se egy kávéfolt, ezen még se egy perec darab, egy morzsa, de gyerekek, 10 órakor már látni fogják, hogy megérkeztünk. Egyébként a vezetőségben is. Most a telóról megyünk? Persze, hát onnan is megyünk, Latinál is megyünk, igen. Tehát a Rádió 1-en is egyébként élők közvetítés van, és a mi Facebook oldalunkon is. És hát nyilván nektek is, nekünk is szokni kell még ugye az SMS számot, ami nagyon fontos, 0-20-3-11-11-11. Ezt hogy mondják? 11-11, vagy 111, vagy 0-20-3-111-111? Hogy lehet ezt jól felosztani? 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Kétszer úgy sem fogod mondani egy nap. De azért azt igyekszem ezeket, igyekszem elmondani. Ami tök fontos, hogy nem muszáj csak 20-as, vagy beütni a 20-ast, hanem minden egyes szolgáltatóról ugyanúgy jön. Tehát, hogy neked akár még szolgáltatónál vagy, csak a 3, 111, 111-et kell beütni. Tök jó. Na jó, ezt már nem értem. Miért? Nem, majd nem kell 20, ja, hanem 06, 70, 06, 30, bármelyik. Úgy, amikor parkolok, akkor a 20, 7, 6, 3, és akkor utána? Így van. De nem már 5, be kell utni a 20-at. Aha, most akkor mindenki bevittem az erdőbe. Akkor gyertek ki az erdőbe. Feri mondja, az a lényeg. Az a jó. Ugye tegnap kezdtünk volna együtt rádiózni. Nagyon jól tudod, hogy Balázsnak úgy működik az agya, vagy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen szalagos magnót, hogy egy ideig megy, megy, megy, megy, aztán elfogy a szalag, amikor érzi már, hogy na, ez már nem akarja, és nem is tudja követni. Na, hogy milyen SMS-eket kapunk már így korra reggel? Jaj, na nézzük. Gyerekek, itt van Szatyi. Kezdjétek már politikáim, nem? Mert befosok az örömtől. Szatyi küldte nekem. Ákos már munkanélkülim van. Ákos, csokoldatjuk, puszíjuk egyébként. Ákos, mi nagyon jóban vagyunk. Így van. Jó, jó srác. Tehát egyedül reggelezni az nem egy egyszerű feladat, és ő ezt egyébként kiválóan megoldotta. Kiválóan megoldotta. Nagyon szeretjük, szeretjük, nagyon szeretjük, tervénk között szerepel, hogy beívjuk ide, de nem biztos, hogy ez a rádió vezetőségnek is a tervénk. Főhívjuk telefonon, amíg le nem tiltják a telefonjainkat. Azt mondja, hogy be is halt a szerver, megállt az alkalmazás, idegbajt kapok, de örülök, örülök nektek. Jaj. Hopp, ebben a pillanatban három ember pattant föl, és rohantak el ügykezelni a dolgot. Picit lefagyasztottuk, nincs ezzel majd. Jó reggelt, fiúk, nagyon vártam már a csendes reggelek végét. Örülök, hogy itt vagytok. A Mikulás meghozott benneteket. Hát mondhatni. Egyébként tényleg. Oh. Úgy írta, Miki meghozott, csak úgy mondta, hogy Mikulás, hogy mindenkinek érthető legyen. Nem valóban tudom, meghozott minket. Nem tudom, hogy hozzánk kapcsolódik-e, de hogyha esetleg van rá lehetőség, be a küldje a képet, mert be a csak annyit, hogy jaj, te jó. Már. Igen. Bari, Jani, Feri, végre újra jók a reggelek, csak a munkát bírjam már így, izotop futár küldte nekünk. Vége az unalmas reggeleknek. Így egy hallgató, aki nem írta alá. Nálunk szerencsére nem vagytok hallgatók. Még az unalmas reggeleknek, mert mi nem fogunk menni egyet. Itt helyi rádió van, és ezt nagyon szeretjük. Itt még nincs rádió. Igen. Bármit játszotok, ma szeretnék az első lenni, aki beszél veletek, puszi Betty. Hát igen, mert egyébként lehetőséged lesz, mert hogy 3-4-kor ugyanúgy játszunk természetesen. Van, ami megmaradt, van, ami más lesz. Most még csak itt vagyunk, aztán majd ez itt szépen. Lehet, szépen hogy a régi néven, lehet, hogy az új néven, nem tudjuk biztos, hogy mit védettek le, meg mit nem. Nagyjából igen, átnézzük még a szerződésünket, átnézzük a szerződésünket, megnézzük, mit lehet, és 3-4-re eldöntjük a játék nevét. És még ajándék sincs, de majd utoljuk azt. Balázs ma Lajos, Feri ma Józsi. Gratulálok, hogy itt vagytok, én is így hallgatlak benneteket, nagyon jó, amit csináltok, Michael McNutt. Köszönjük szépen! Hogy nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Igazán hízelgő, hogy még ő is küldött nekünk SMS-t. Ott ül mellett a táskás szemekkel kialvatlan egy fordító. Igen. Gyerekek, nagyon hiányoztatok, már higgyetek el, nekem se könnyű, örülök, hogy vagytok, így befelé van mit hallgatni, Bocskor Gábor. Köszönjük szépen. Nincs mit, Gabi. Na, milyen volt az elmúlt két hét? Milyen volt az alvás? Meséljetek egy kicsit. Egyáltalán tudtatok-e sokáig aludni? Mert hogy én azt hittem majd, hogy 10-ig fog dőzsölni, aztán rájöttem, hogy van két gyerekem. Igen, mikor a gyerek 7-kor ugrál rajtad, annál nincs is szebb. Hogy erre így rájössz, hogy azért olyan nagyon nagy alvások igazából nincsenek, vagy nem voltak. Na, ebben hát viszont olyan nyert. Gyerek. Igen, hogy rajtam már nem ugrált a gyerek, hogyha ugrált volna rajtam, akkor baj lenne, mert most valószínűleg valamilyen súly fürdőben feküdnék, és valamilyen terápiás jelleggel próbálnám egy helyrehozni a gerincet, a 60 kilós gyerek ugrált volna rajtam. Hát nálam a 4 órás fekvések voltak masszívan. Tehát, hogy az összes, igen, az összes új és régi kedvenc sorozatomat mind végignéztem, teljes komplet évadokat. Tehát, hogy újra befért az Elite alakulatok, a Pacific, az utolsó trónok harca, Westworld, gyakorlatilag minden. Minden, amit kihagytam. Úgyhogy 4 óra fél 5 körül feküdtem le minden nap. Hogy engedheti meg magának? Nem tudom, én azt hittem, hogy nem rádiózunk, és majd belemegyek az éjszakába, meg mozizás lesz, meg bepotolom minden filmet. Olyan szinten nem történt semmi egyébként ebből a szempontból legalábbis, mert annyit dolgoztunk, hogy ez a dolog összeálljon, meg hogy tudjunk kezdeni, hogy tulajdonképpen ugyanúgy 10 korájú leszerűen döltem be az ágyba, se egy sorozat, se egy mozi, semmi. Tehát olyan lemaradások, amiket nem tudom, hogy fog behozni. Amikor elbúcsúztunk. Majd elmondom, hogy neked a legjobb. Én mindig tudom, hogy neked a legjobb. Azért azt mondjuk meg őszintén, hogy picit hosszabb szünetre számítottunk, és akkor én úgy voltam vele, hogy az első 1 hetet, 2 hetet. 3-4 év. Hát nem azért annyira, nem, kicsit jobban meghajtom, tehát telepakoltam az egészet, mondom, mindent elintézek, és a karácsonyba érted, ilyen cukin fogunk belemenni. Tehát ott már tényleg sütés, gyerekekkel játszás, ezért a 2 hetet, ami volt mögöttünk, azt én elkezdtem pörgetni, és akkor egyszer csak jött a telefon, hogy akkor Ferko, hétfőn kezdünk majd közbali. Jó, annyira azért nincs veszély, nem mondtad már, hogy csak egy hétig leszünk? Próbáltam beadni a vezetőségnek, de legalább két hetet szerettek volna az elején. Ne zárassuk már be ilyenkor. Hát tényleg, ha már vezetőség alapértelmezett a weboldal nálam a Mr. Funky, ezt átállíthatom? Nem hallja. Igen. Nálam egy Louis Vuitton bolt van nyitva, úgyhogy ezt lehet, hogy bezárnám, lehet, hogy Timi még itt járt a stúdióban, és megnézett egy-két outletet. Úgyhogy ezt mindenképpen át kéne alakítani. Na, csak mondom egyébként, Laci, kicsit járt körbe a stúdiót nyugodtan. Igen. Mutasd meg, hogy mennyire szép, mennyire új, hogy az ajtó már egyébként össze van firkálva itt a Rádió 1-ben. Mindenki, aki itt jár, vagy aki vendég, vagy aki műsort vezet, ahogy látom, az írhat valamit az ajtóra. Cserpes Laurától kezdve Sarka Katáig mindenki itt volt, gyerekek. Kata mondjuk... száma is ott van. Kata száma is ott van? Igen. Kata posztolt bennünket, hogy drukkol nekünk, és ő is fog bennünket hallgatni. Igen. Hát most mindenki posztolt bennünket, csak mondom, mert hogy az vitte a lájkokat, tudod. Hát pro és kontra posztoltak bennünket, igen. Most lehetett belénk rúgni is, meg lehetett bennünket szeretni is. Na, de mutasd meg nyugodtan, Laci, ezt az egész stúdiót, hogy milyen szép. Nézd a fényeket, ahogy változik a pult fényünk. Ahogy most még. Kék. Ettől fogunk megőrülni egyébként. Nagyon 10 perc jó. Múlva. Sárga. Mutasd meg a sztárok aláírásait, de végig mutasd azt a nevet, hogy Tolvaj Reni, nehogy félrejtsük az elejét. Igen. Ez milyen menő, hogy össze lehet firkálni az ajtót egyébként, igen. Nem? Szóval de nagyon csak az. Igen, vigyázz. Kösz meg az ecserülti budi ajtaja között, nagy különbség nincsen. Igen. A metro aluljáróban. Na, nagyon sok hallgató ír nekünk SMS, nagyon drágák vagytok tényleg egyébként, köszönjük szépen. Úristen, de vártam már ezt az ünnepi pillanatot, sosem szoktam ilyen korán kelni, de ma muszáj volt miattatok. Imádlak titeket, potyog a könnyem a boldogságból, minden jót nektek az új helyen, jóban, rosszban veletek. Ezt küldte nekünk Timi, drága vagy, köszönjük szépen. Jó, de akkor tegyük azt azért barátok közt, azért sokkal más a dolgozni. Anna, gyere már be egy pillanatra. Gyere be egy picit. Gyere be. Nem mutasd. Jaj, nem mosogat, nem mosolyogjál már, mert új stúdiót van. Vagy tudod, mit nézd meg. Jani, odaadod neki egy picit a mikrofonot. Ja, ott van. Anna, hello. Az új hajú lány, nézd meg. Új haj. Sorhoz új férfi kell, ezt ő sosem felejti. Gyere. Nem mondtad, hogy az elmúlt... Cinkeltek mindig. Nem mondtad, hogy az elmúlt két évben rászoktál az Unikumra. Igen, és a Nóta TV-re. Nagyon jó a hajad. Köszönöm. Nagyon jó. Gondoltad új munkahely, új haj. Hát érted, persze. A sajtótájékoztatóra csináltattam, de csak akkor már annyira igen. Izgultál. Nem, megállapítottam a sajtáján, és mondtam, hogy új haja volt a Zsülnek is, új haja volt az Annának is, mindig. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Reggeli Show. Képzeljétek el, hogy ma reggel jött egy utalás nekem a bankszámlámra, és utalt 10.000 forintot, sose találnátok ki. Volt főnököd? Autópályakezelő? Igen, elküldte a novemberi fizetésünket, megnát, ne reménykedjetek, ne, srácok, azért minden, erre azért nem kell számítani. A novemberi fizetésünket nem fogjuk megkapni, úgyhogy. Ők is pont ugyanígy számíthatnak az én telefonszámlám kiegyenlítésére egyébként. A kettő között félek, van, hogy nincs pariban. A kettő között van pár forint különbség, igen. De az elveket adott. Jó, persze, igen. Nem utalnak fizetésre, nem fizeted be a telefonszámlára. Hát igen, kb. Olyan, mint hogyha megállna egy harckocsi a házunk előtt, beleeresztene egy, hogy hívják ott, egy páncéltörött romokbele, egy kimennek és egy kavicsa jó homlokon dobnám, és utána például, ezt nekedek a rohadék. Igen. Jó, nézd, figyelj. Ő mondja meg, hogy mennyi időt tolt Magyarországon, meg hogy már ő 20 éve itt él meg minden, hát a szellemiségen egyébként látszik. Uh-huh, nem? Átvette. Tehát abszolút átvette a szellemiséget, hogy hogyan ne fizes ki két hetet a stábodnak, aki ott dolgozott veled fél évig. Ahhoz képest viszont a Kuki Kazinci. A McNutthoz? Hát nem. Ja. Ő is 20 éve segész jól beszél magyarul. Igen. Szóval 10.000 forintot utalt nekem a rendőrfőkapitányság. Na. De miért? Mert hogy mond a közlekedési híreket? Budapesti rendőrfőkapitányság plusz 10.000 forint. Feljelentetted a bocsit? De mi? És nem írják oda, hogy miért kapod? Nem. De befizettél mostanában nekik valamit? Nem, semmit. Célprémium. A következő bírságot. Köszönik az egész éves hozzájárulást a központi költségvetésben. Számítanás gárda jövőben. 0,01%-ot visszaadnak a befizetésekből. Akkor... Ezért utalt nekem a budapesti rendőrfőkapitányság plusz 10.000 forintot. De ne kérdezz, hogy ezt mire. Ti kaptatok valaha pénzt? Beváltatok bon formájában a következő rendőrnapon. Igen. De nem lehet ez valami jutalom? Tehát, hogy megnézték a 2015-ös évemet, ott még rájöttek, hogy gyorsan hajtok, és a 2016-os évemben